cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 września, jest prawie 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nowy rok szkolny i protest nauczycieli. Za godzinę manifestacja przed Ministerstwem Edukacji w Warszawie. Prawie 4700 wypadków, 347 ofiar śmiertelnych. Policja podsumowała wakacje na drogach. 86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Premier na Westerplatte apelował o jedność w sprawie bezpieczeństwa. Od protestu Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna rok szkolny. Za godzinę nauczyciele będą manifestować przed gmachem resortu edukacji w Warszawie. Chcemy głośno wyrazić swoje niezadowolenie, mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Podnoszone przez nas problemy, którymi są korelacja wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w kraju, to jest ustawa obywatelska, która od półtora roku nie znajduje zrozumienia w parlamencie, ale także druga ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Zrealizowaliśmy w pełni, a nawet naddatkowo, obietnicę dotyczącą 30% podwyżek, odpowiada na postulaty wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. ZNP mówi także, że w Polsce brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Katarzyna Lubnauer oceniła w Polskim Radiu, że dzięki zrealizowanym podwyżkom zmniejszyła się liczba wakatów w szkołach. W roku 2023 tych wakatów było ponad 22 100, w roku 2024 to było już 17 800, w roku 2025 jest to 14 400 wakatów, co oznacza, że trochę mniej brakuje nauczycieli niż w poprzednich latach. Protest przed MEN za godzinę, jak mówiłam, nauczycieli będą wspierać uczniowie. Policja podsumowała wakacje na drogach. Od 27 czerwca do 31 sierpnia było prawie 4700 wypadków. Zginęło w nich 347 osób. Tylko w ostatni weekend, od piątku do niedzieli, wypadków było ponad 200. Zginęło 19 osób. Policjanci zatrzymali ponad 1000 nietrzeźwych kierowców. Policja ocenia, że tegoroczne wakacje były bezpieczniejsze na drogach niż w ubiegłych latach. Musimy być zjednoczeni wobec spraw bezpieczeństwa, mówił na Westerplatte premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że to zjednoczenie nie jest łatwe, ale nie ma dla niego alternatywy. Naszym wyborem musi być wielkość, bo Polska albo będzie wielka, albo tak jak kiedyś w przeszłości, w ogóle nas nie będzie. Dlatego nie zastanawiajmy się nad tym. W tych sprawach musimy być razem. W tych sprawach nie możemy mieć wątpliwości. Odważni, silni, mądrzy, nigdy już nikomu nie ulegniemy. W 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele władz państwowych oddali hołd obrońcom września z 1939 roku. Uroczystości na Westerplatte obserwował Mariusz Pieśniewski. O 4.45 na Westerplatte znów zawyły syreny alarmowe, a przedstawiciele władz z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem oddali hołd bohaterskim obrońcom Wybrzeża. Chwała bohaterom! Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał grozę tamtej wojny. Skalę ludzkiego dramatu, który tutaj się zaczął. Przypomnieli sobie o tych dzieciach obudzonych wystrzałami z pancernika, samych w domu. A wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc o współczesnej Ukrainie, zaznaczył. Do wojny się nie wolno przyzwyczaić. Z wojną się nie wolno swoić. Wojny nie wolno zaakceptować. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty przed pomnikiem obrońców Wybrzeża, zagrano hymn do Bałtyku i pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Gdańsk, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o szkole, ale brytyjskiej. Tamtejsi uczniowie są zestresowani. Raport pracowni Maureen Common opublikowany w związku z początkiem roku szkolnego mówi, że szczególnie dotyka to dziewcząt. Niemal 1/4 przyznaje, że unikała chodzenia na lekcje ze względu na stres. Wśród chłopców to 11%. Adam Dąbrowski. Na stresy skarży się ponad 1/3 dziewcząt i 14% ich kolegów, na depresję niemal co piąta dziewczyna i niemal co dziesiąty chłopak. Dzieci martwią się lokalną przemocą, na przykład ze strony gangów. Na drugim miejscu wojna w Gazie, dalej ocieplenie klimatu i imigracja. 3/4 żyje w niepewności, czy znajdę dobrą pracę, czy starczy mi pieniędzy. 70% przeżywa stresy związane z tym, jak wygląda. Rząd przeznaczy więcej pieniędzy na wsparcie zdrowia psychicznego, a Ministerstwo Edukacji jest też coraz bardziej zaniepokojone liczbą dzieci opuszczających lekcje. Rząd uruchamia program który ma to ograniczyć, ale podkreśla też, że rolę do odegrania mają tu rodzice. Badania pokazują, że opuszczanie lekcji najbardziej uderza w szanse życiowe dzieci z mniej zamożnych rodzin. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, na południu przelotny deszcz, możliwe także burze. Od 22 stopni na północy do 26 w centrum i 30 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk. My zapraszamy do godziny 11, a na koncerty zaprasza zespół Oasis. No tak, to przyznaję, jestem w kropce, ale by nie było żadnych wątpliwości, to nie był utwór związany ze szkołą. Po prostu papierosy i alkohol i nic więcej. O co chodzi? Zespół Oasis zapowiedział kolejne koncerty w 2026 roku, europejskie. Zaczną w Manchesterze. A propos, ten utwór, który przed chwilą zabrzmiał, został zarejestrowany w Manchesterze w tym roku 11 lipca. Zatem no, skoro rozpoczynają kolejną transzę koncertów, no to zaczną u siebie 4 i 5 lipca, a później zjeżdżają na stary kontynent. I tak sprawdzam sobie, gdzie zagrają najbliżej Polski. 12 lipca w Pradze i 26 w Hamburgu. W Warszawie, ani w Krakowie, ani w Szczecinie nie widzę koncertu, zatem pewnie trzeba będzie wybrać się, bo to najbliższe rejony, Praga i Hamburg. Dobrego dnia do godziny 11. Co u nas jeszcze? O 10.30 Monika Suszek zaprosi na piknik naukowy. Przed 11.00 fajny film. Ryszard Jaźwiński porozmawia z Dobromirem Dymeckim. No i jak to u nas bywa, mnóstwo znakomitej muzyki. A teraz czas na naszą najważniejszą płytę tego tygodnia. I jest to naprawdę przepiękny album Essex Honey. Album, który nagrał artysta znany jako Blood Orange, czyli Devonte albo Dev Haynes. To jest jego 5. studyjny album, ale to jest muzyk znany z różnych innych przedsięwzięć. Kiedyś także nagrywał jako Lightspeed Champion. Ta nowa płyta to jest swoisty powrót do przeszłości, do dzieciństwa. To jest wspomnienie zmarłej matki, ale to jest także płyta utkana z motywów, sampli, cytatów słownych i muzycznych przejętych od innych, między innymi od Artura Russella, amerykańskiego kompozytora i wokalisty zmarłego w 1992 roku. Bardzo erudycyjna płyta. Mamy także nawiązania do utworów Yola Tango, Replacements. O tym wszystkim opowiadał Państwu w tygodniku muzycznym Bartek Haciński w ostatnią sobotę. Zachęcam do odsłuchania całej audycji. Słowem mogę powiedzieć tak. Piękna płyta zanurzona w przeszłości, na której pojawiają się znakomici goście, między innymi Tilzach, Mabe Fratti, a w utworze The Field Dorothy Kolum, Tariq Al-Sabir i Caroline Polaczek. Thank you. The Field to jest drobny fragment z nowej płyty Blood Orange Essex Honey. To nasza najważniejsza przedpołudniowa pozycja. Będzie powracać codziennie do czwartku o tej właśnie porze. I tak sobie myślę, że można jej słuchać po prostu myśląc o przeszłości, o tym, że jest to album hołd dla tego, co wydarzyło się kiedyś, ale można słuchać zupełnie inaczej, na świeżo, bez całego tego kontekstu. I także ten album wówczas brzmi bardzo pięknie. Kwadrans po godzinie 10. Zaglądamy do kalendarium, a tam, bardzo proszę, dzisiaj 79. urodziny obchodzi Barry Gibb. Barbra Streisand i dzisiejszy jubilat Barry Gibb, Guilty. Jeśli Państwo pozwolą, to powrócimy do naszych szkolnych historii, bo kolejna piosenka, tak, została napisana przez Prince'a i jego ówczesną dziewczynę Suzanne Melvoin. Tekst oparty jest na prawdziwej historii dziewczyny o imieniu Cynthia Rose, która uczęszczała do tej samej szkoły, czy nawet klasy, co Suzanne. Jej historia dotarła do Prince'a, który zamienił ją w utwór Starfish and Coffee. It was 7:45 on the line to teach Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day, if you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, the side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress with different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her lunchbox. Lucy opened it when Cynthia won around. Lucy cried, almost died. You know what we found. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, and a side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Oh, just like the one she draws on every wall, in every school. But it's alright, it's for worthy cause. Gone, Cynthia, I keep saying starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, bardzo lubię ten utwór i w ogóle Prince'a z tamtego okresu. Starfish and Coffee, czyli historia szkolna, zasłyszana w szkole, Cindy Rose. Opowiadałem Państwu o koncertach Oasis, ale u nas też się dzieje. Jak Państwo wiedzą doskonale, David Podsiadło zamknął swój festiwal Zorza w miniony weekend, ale nie zwalnia tempa, bo zapowiedział oczywiście kolejne koncerty, i to koncerty stadionowe w 2026 roku w Chorzowie, Poznaniu, Gdańsku i w Warszawie. Zatem proszę czekać. Dawid Podsiadło powraca. Co więcej, także powróci zapewne z nową muzyką, bo zdaje się, że zaczyna pisać nowe utwory. A propos koncertów, no to gdyby tak połączyć na przykład Oasis i Dawida, no to byłby dopiero wieczór, tylko że pewnie byłby problem. Kto ma zagrać pierwszy? Coś mnie chwyci tak jak wcześniej. Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będzie.

Dlatego, że tam odkryliśmy średniowieczne miasto, które na przełomie V-VI wieku przyjęło chrześcijaństwo. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa ta kultura materialna oczywiście była kształtowana przez religię, dzięki czemu do dzisiaj odkupujemy kościoły czy kaplice, które zawierają piękne malowidła chrześcijańskie. Natomiast ta kultura średniowieczna potem w wyniku różnych przeobrażeń i też wpływów arabskich się zmieniła i dzisiejsi mieszkańcy Sudanu generalnie wyznają islam, czyli to jest zupełnie inny krąg kulturowy. I to, co mnie bardzo interesowało, to jak lokalna społeczność, która jest już mniej związana z chrześcijaństwem, postrzega malowidła, które odkryliśmy. A proszę sobie wyobrazić, no są malowidła, które byśmy mogli do pewnego stopnia spotkać w naszych kościołach, czyli przedstawiające Chrystusa, apostołów. Ta stylistyka jest inna, no ale to jest coś bliskiego nam, Europejczykom. A tu mamy też mieszkańców Sudanu, którzy na co dzień mają mniejszy kontakt, bo tam jest bardzo mało kościołów. To mnie bardzo interesowało, jak oni przetwarzają te informacje. Dlatego zaprosiłem właśnie lokalnych mieszkańców i też turystów odwiedzających nasze stanowisko, aby obejrzeli malowidła, które odkryliśmy w klasztorze na Komiecha. I bardzo mnie interesowało, czy my w taki sam sposób patrzymy w tej samej kolejności na elementy tych malowideł, czy nie. I wyszły nam różnice, że Sudańczycy mają odmienną kolejność patrzenia na elementy w stosunku do Europejczyków, czyli mamy taki inny priorytet patrzenia. Ogólnie jako ludzie, my mamy potrzeby zrozumienia, na co patrzymy. I próbujemy znaleźć, jak patrzymy na obraz, jakieś elementy, które nam coś powiedzą, co się dzieje. I to jest troszkę o tym, że Sudańczycy wybierali inne elementy, one były bardziej informacyjne dla nich, żeby zrozumieć, niż Europejczycy. I główna różnica była taka, że Sudańczycy bardzo szybko skupiali się na atrybutach, czyli co te postacie mają w ręku. I potem, jak robiłem wywiady z nimi, to był bardzo ważny element, że oni odnosili to do swojego życia. Natomiast Europejczycy, i to jest ciekawe, bo my mamy tendencję do patrzenia na twarze, to jest nasz naturalny odruch, to Europejczycy tak standardowo zaczynali od twarzy postaci, starali się rozpoznać, kto to jest. No bo my po twarzy poznajemy, tak, kto to jest. Jednak dla Sudańczyków moja hipoteza była taka, że jeśli mamy mniejszą wiedzę, być może religijną i o bycie, to nie poznamy po twarzy nikogo, tak? Lepiej szukać informacji gdzie indziej. To rozumiem, że oni przede wszystkim patrzyli na to, co dla nas jest szczegółem, na te przedmioty obok, na to, co ktoś trzyma w ręku, tak. A my skupiamy się na wzroku najczęściej. Jeżeli widzimy obraz, patrzymy się właśnie na twarz, na czyjeś oczy, to trochę też jakbyśmy chcieli poszukiwać upodobnienia do nas. Bo przecież też te obrazy, one są bardzo podobne do urody Europejczyków. Tak, nawiążę zaraz do drugiego badania, bardzo ciekawego też Muzeum Narodowym na malowidłach z Sudanu. Co jeszcze powiem może o drugiej różnicy, która nam wyszła. Jest taka bardzo ciekawa cecha, jeśli badamy kultury kolektywistyczne i indywidualistyczne, że my patrzymy trochę inaczej na świat. Jeżeli jesteśmy indywidualistami, jest dużo badań eye trackingowych pokazujących, że generalnie Europejczycy i osoby ze Stanów skupiamy się, jeśli mamy obraz, jest jakiś obiekt i tło, my bardzo dużo eksplorujemy ten obiekt główny, to co nam się wybija. Jesteśmy mniej zainteresowani tłem, co się dzieje w tle. Natomiast dla osób z kultur kolektywistycznych, na przykład osób z Chin czy Azji Wschodniej, ale też Sudańczycy, to jest kultura kolektywistyczna, oni nie myślą indywidualistycznie o sobie, że ja to ja, tylko kim ja jestem wśród grupy, wśród innych osób. I to jest bardzo ciekawe, że szereg badań pokazuje, że takie osoby też jak patrzą na obrazy, bardzo dużo patrzą na tło, czyli ten obiekt jest ważny, ale nie, że on jest, tylko w jakim tle on jest, jaką funkcję on spełnia, w jakiej relacji on jest do innych obiektów. I to też obserwujemy, tak część badań, nie wszystkie, ale sporo badań potwierdza właśnie tą zasadę. My też widzieliśmy, że Sudańczycy o wiele szybciej eksplorowali to tło też tych obrazów. Byli ciekawi, co jest w tle. Europejczycy oszczędniej patrzyli na to. Z doktorem Tomaszem Michalikiem z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiała Monika Suszek. To był tylko fragment rozmowy. Przypominam, całość jest do odsłuchania w podcastach Trójki w zakładce Piknik Naukowy. Niezmiennie życzymy Państwu dobrego dnia, wygrając przy tym najlepszą muzykę. Rzecz jasna, dzisiaj szkoła, do tematów szkolnych jeszcze powrócimy w tej godzinie. A jeśli chodzi o płyty, to przyznaję, ja nie mogę oderwać się od albumu Cassa McCombsa, Interior Life Oak. Świetne kompozycje, dobre teksty, po prostu znakomite piosenki. Maybe miss, maybe will. Oh, maybe miss, maybe won't. Maybe miss, maybe will. should lace your boots, or maybe she'll polish your flute, or maybe she'll dig your root, or maybe she won't give a hoot. Miss Mabel told me to eat my tail, it tasted awful. Why do I listen to you, Miss Mabel? You commit nothing, but I love you anyway. Miss Mabel told me to strip and paste the six-pointed seal, muttering hee-haw in Hebrew and hoo-ha. I did all that stuff just as you ordained. Maybe she will, maybe she won't, maybe she do, maybe she don't. If she do, it's not up to you. Miss Maybe, when you're near, the air is bright and clear. Miss Maybe, when you're gone, I feel I can't go on. And when you're far away, it feels like maybe it's there you'll stay. And maybe I'll turn old and gray, waiting for your golden ray. And again, maybe I. Znienacka wziął nas Cass McCombs. Oczywiście zawsze był świetnym autorem, ale w tym wypadku udało mu się stworzyć coś więcej. Bardzo spójny album Interior Life Oak. Jedna, przyznaję, z moich ulubionych płyt ostatnich tygodni. Ale tak naprawdę wszystko wydarzy się jesienią, bo jesienią lawina nowych płyt. A póki co nie zapominamy także o tych albumach, które bardzo nam się podobały w pierwszej połowie roku. Czyli nie zapominamy o płycie More zespołu Pulp. Trying so hard to act just like a grown-up, and it's so, so body wants to grow. Finally part of the new generation, finally part of the pop conversation, and somehow this leads to mature life decisions, like the one that I heard of from Jeremy Sissons, who said he moved near the motorway because it was good for commuting. And I laughed in his face because I thought he was joking, but then I looked in his eyes and I saw he was not joking. No, he was trying. Trying so, so hard to act just like a grown-up. And it's so, so hard, and we're hoping that we don't get shown up, 'cause everybody's got to grow up. Wrócili po latach, ale brzmią, jakby w ciągu tych ostatnich dekad nic się w muzyce nie zmieniło. Grown Ups, Jarvis Cocker i Pulp. Fajny film. A dziś zatrzymamy się przy polskich serialach, tym bardziej, że premierę drugiego sezonu jednego z tych najbardziej oczekiwanych, czyli 1670, już za dwa tygodnie. Platformy streamingowe przyzwyczaiły nas do tego, że kolejne odcinki, czy też całe serie możemy oglądać w dowolnym czasie i są duże szanse na to, że wśród tych najpopularniejszych zobaczymy na ekranie Dobromira Dymeckiego, bo w ostatnich miesiącach pojawił się w wielu tytułach. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Porządny człowiek to serial, który ma dużą oglądalność, ale to nie jedyny serial, w którym możemy cię oglądać. Tak, wcześniej była premiera Czarnych Stokrotek, inny gatunek z kategorii Mystery Thriller. Bardzo ciekawa historia, połączenie dolnośląskich kopalni natury z wątkiem kryminalnym i zaginięciem mojej córki. Z cały plot opiera się na tym, że moja córka jest poszukiwana, więc też bardzo interesujący serial. Jak będziesz wspominał tę właśnie pracę i swoją rolę? Postać Marka, dosyć taki wrażliwy człowiek, który próbuje sobie na nowo ułożyć życie po tym, jak się rozstał ze swoją żoną, która jest postacią taką bardzo energiczną, która jest bardzo uczuciowa, opiera swoje wybory na podstawie tego, co czuje, na podstawie impulsów. Marek jest bardziej taką osobą, która się skupia na tym, co wynika jakby z rozumu, z głowy, więc zderzenie tych dwóch żywiołów w tym serialu było dla mnie takim sporym wyzwaniem, to znaczy zbudowanie tej relacji, która cały czas jest w jakimś tarciu, w jakimś napięciu. Wszystkie właściwie te sceny są bardzo intensywne, emocjonalne, oni albo się kochają, albo się nienawidzą, albo ze sobą walczą, albo po prostu ze sobą sypiają, więc zderzenie takich dwóch żywiołów wydało mi się tutaj bardzo interesujące. Te ciągle nie wszystkie seriale, w których grałeś, bo jest jeszcze specjalny projekt, projekt UFO. Projekt UFO, nie wiem nawet co to jest za gatunek, jakiś... No chyba science fiction. Science fiction drama. Tak, to jest historia o UFO, o lądowaniu UFO i o tym, czy to UFO naprawdę wylądowało, czy właśnie służyło ówczesnemu aparatowi władzy do tego, żeby odciągnąć uwagę i zbudować pewnego rodzaju narrację, żeby manipulować opinią publiczną. To może już wyjaśnijmy dokładniej, o jakie wydarzenia z jakiego okresu chodzi, bo rzeczywiście tutaj fabuła serialu jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które być może wiele osób pamięta. Tak, to jest troszkę tam poprzestawiane, ale inspiracja była wydarzeniami w Emilcinie, gdzie rolnik no po prostu miał spotkanie trzeciego stopnia, spotkał UFO, postaci podobne do żabek, które go zabrały na swój pokład i prowadziły z nim badania. I to się wydarzyło naprawdę i faktycznie pan Jan, zdaje się, tak miał na imię, zbadany wszelkimi różnymi wariografami i poddany wszelkim badaniom, wychodziło na to, że mówił prawdę, więc to był taki najbardziej chyba spektakularny przypadek UFO w Polsce. Chociaż wokół tego jest dużo tajemnic i właśnie nie do końca jest jasne, kto i no tak, kto za tym stał. Wręcz nawet pojawia się wątek polityczny, jak wspomniałeś. Tak, dokładnie. I właśnie moja postać Stefana, strażnika granicznego, który jest nawet jakoś w to zamieszany i zaangażowany w to, żeby tego swojego ojca właśnie wykorzystać do tych działań politycznych już. Trzeba było się tutaj wcielić w postać z innej rzeczywistości i czasu. Tak, postać Stefana to dosyć taka tajemnicza postać. W samym scenariuszu ta postać nie miała aż tak dużo scen, co powoduje już w ogóle, że ona jest bardzo tajemnicza, ale jest to syn głównego bohatera, strażnik graniczny, który jest takim typowym służbistą, człowiekiem, który bardzo wierzy w PRL i pewnego rodzaju porządek, który powinien panować. To jeszcze powiedzmy, gdzie szukać tych wszystkich seriali z twoim udziałem. Porządny człowiek jest na platformie Max, projekt UFO i 1670, to też za chwileczkę jest premiera drugiego sezonu, a już wiemy, że będą na pewno 3 sezony. Czarne Stokrotki na Kanal Plus i to wszystko, tak o tym rozmawialiśmy. Z Dobromirem Dymeckim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a premiera drugiego sezonu serialu 1670 zapowiedziana jest na 17 września. Za 10 minut będzie godzina 11, to my wracamy do szkoły i to jest, nawiązując do filmowego cyklu, fajna historia. O dziewczynie i chłopaku, którzy zaprzyjaźniają się podczas zajęć w szkole. Można? Można. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends. Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. We will rest upon the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Here we are, no one else. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell. Nouns and books and show and tell. Playtime we will throw the ball. Back to class, through the hall. Teacher marks our height against the wall. Teacher marks our height against the wall. don't notice any time pass. We don't notice anything. We sit side by side in every class. Teacher thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed, when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends. We are going to be friends, the White Stripes. To my już mówimy do usłyszenia. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk. Po 11:00 muzyczna poczta UKF i Mariusz Owczarek. To jeśli możemy, to zamawiamy u Mariusza Back to School Johna Evangelisa. Dziękujemy i oczywiście życzymy miłego dnia.